Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 marca, minęła 7. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Prezydent Turcji nazywa Holandię krajem faszystów. To po tym, jak holenderskie władze nie wpuściły do kraju szefa tureckiego MSZ-u, a inna turecka minister nie została wpuszczona do konsulatu w Rotterdamie. W tym serwisie trójki, także o zamieszkach w Neapolu, a także propozycji Nowoczesnej, która zaskoczyła Platformę. Chodzi o prawybory samorządowe. Dyplomatyczne spięcie między Turcją a Holandią. Władze w Ankarze są oburzone po tym, jak Holandia nie wpuściła do kraju tureckiego ministra spraw zagranicznych, a także nie wpuściła do konsulatu w Rotterdamie minister rodziny. W mieście doszło do demonstracji, interweniowała policja, która użyła armatek wodnych. Tureccy politycy chcieli wziąć udział w wiecu poparcia dla prezydenta Turcji Recep'a Erdoğana. Na manifestację nie zgodziły się władze w Rotterdamie, tłumacząc to względami bezpieczeństwa. W odpowiedzi Erdoğan nazwał Holandię krajem faszystów. Oni nie wiedzą nic o polityce i dyplomacji, są nerwowi i tchórzliwi. To niedobitki nazistów, to faszyści. Premier Holandii Mark Rutte odpowiada. To jakieś wariactwo. Rozumiem, że oni nie są zadowoleni, ale to gruba przesada. Więc poparcia dla Erdoğana miał się odbyć w związku z zaplanowanym na połowę kwietnia referendum. Turcy mają w nim zdecydować, czy dać prezydentowi większe niż do tej pory uprawnienia. Teraz Włochy i zamieszki w Neapolu. Jest wiele zniszczeń. Ranne są 34 osoby, w tym 28 policjantów. W stronę funkcjonariuszy poleciały kamienie, petardy i koktajle Mołotowa. Służby odpowiedziały gazem łzawiącym. Do zamieszek doszło po demonstracji przeciwników wizyty w mieście lidera prawicowej Ligi Północnej Matteo Salviniego. Jak podkreślają włoskie media, walki przypominały uliczne starcia. Policja zatrzymała 6 osób. Nowoczesna proponuje prawybory przed wyborami samorządowymi. Platforma odpowiada nie. Ryszard Petru podczas Krajowej Rady Nowoczesnej zaproponował, aby w wyborze najlepszych kandydatów opozycji mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy uprawnieni do głosowania, a nie tylko członkowie ugrupowań opozycyjnych. To nie mogą być prawybory partyjne, nie mogą opierać się wyłącznie na działaczach, bo tak naprawdę my nie mamy wybrać prezydenta, który jest prezydentem działaczy, tylko prezydentem, który jest prezydentem miasta czy miejscowości. Pomysł lidera Nowoczesnej wprawił w zdumienie polityków Platformy. Poseł Andrzej Halicki. Bardzo się dziwię, że Ryszard Petru proponuje, żeby wyborcy PiS-u wybierali kandydata na prezydenta. Niech naprawdę się zastanowi, co proponuje. Niech się zastanowi. Politycy PO przypominają, że wcześniej Grzegorz Schetyna zaproponował współpracę, a także stworzenie przez opozycję wspólnych list w wyborach samorządowych. Wybory powinny się odbyć jesienią przyszłego roku. Imigrantów przewoził w chłodni z sałatą. Hiszpańska policja aresztowała kierowcę ciężarówki, które przemycał 8 Irakijczyków, 4 dorosłych i 4 dzieci. Uchodźcy chcieli dostać się do Wielkiej Brytanii. O szczegółach Ewa Wysocka. Tir wiózł sałatę z Mursi na południu Hiszpanii do Wielkiej Brytanii. Anonimowy rozmówca zawiadomił policję, że w chłodni pojazdu ukryci są imigranci. Ciężarówka została zlokalizowana pod Teruelem w centrum Hiszpanii. Zgodnie z przekazaną informacją przewoziła ludzi, 4 dorosłych i 4 dzieci należących do 3 różnych rodzin. Jak donoszą hiszpańskie media, uchodźcy pochodzą z objętego wojną irackiego Kurdystanu. Wszyscy poprosili o azyl polityczny. Dopóki hiszpańskie MSW nie podejmie decyzji, uciekinierzy będą pod opieką organizacji pozarządowej. Kierowca tira, prawdopodobnie Bułgar, jest przesłuchiwany przez policję. Oskarżono go o przemyt imigrantów. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To ma być dom dla dzikich ptaków. Ruszył sezon wieszania budek lęgowych. Dzięki człowiekowi ptaki będą mogły znaleźć bezpieczne miejsce, ale to przez człowieka. Znikają ich naturalne miejsca lęgowe. Nie chodzi tylko o wycinki drzew, mówi Adam Tarłowski z Towarzystwa Przyrodniczego Bocian z Brwinowa. Natura jest tak przekształcona, że zwierzęta nie mają swoich naturalnych miejsc gniazdowych. Między innymi to widzimy przy remontach bloków, gdzie stare bloki z licznymi szczelinami, z otworami do stropodachów są remontowane, uszczelniane i ptaki tracą swoje miejsca lęgowe. W podwarszawskiej Podkowie Leśnej akcja wieszania budek odbywa się od 11 lat. W ciągu tych 10 lat rozdane zostało ponad 1000 budek. Mówi Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej. Ponad 100 za każdym razem, kiedy się spotykamy i rozdajemy. Z reguły tych budek brakuje. Później jeszcze kilka jest dorabianych. Mieszkańcy do akcji przywykli. Ja mieszkam w Podkowie od 5 lat, więc od tylu wieszam. To bardzo umila czas, poranne wstawanie. Wspieram na tyle, ile potrafię, ile mogę. Pokazuję też swoim dzieciom, że w taki sposób można dbać o nasze środowisko. Domki powinny zostać powieszone do końca marca. Wtedy jest szansa na ich zasiedlenie. Anna Wrzesień, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela pochmurna, ale będą także przejaśnienia. Na południowym wschodzie kraju spadnie deszcz, możliwie także deszcz ze śniegiem. W Trójmieście i w Suwałkach

Dekalog, na który bardzo długo czekaliśmy. Przykazanie pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną i odpowiedź na nie. Boże, szukam Ciebie, Andrzej Lampert i Michał Lorenc. I teraz dzięki moim gościom będziemy mogli poprzenosić się w różne części świata i Europy i przedstawię tych panów, którzy ze mną tutaj w studio. Ksiądz dr Zbigniew Sobolewski, dyrektor dzieła pomocy Adgentes. Witam serdecznie. Wykształcenia moralista, dodamy. Zgadza się. Marcin Pospieszalski, kompozytor, producent, inicjator projektu Duch Sprawczy i Duch, Dobry Duch Muzycznych Rozmów. Witam cię pięknie. Witam, witam. I Radosław Grabowski, również pomysłodawca i inicjator projektu Dekalog. Dzień dobry, szczęść Boże. Łączymy dzisiaj dwa wydarzenia, które ze sobą przenikają się i uzupełniają w taki zupełnie naturalny sposób, bo dziś Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z misjonarzami Adgentes i właśnie pierwsze nasze przedpromocyjne spotkanie projektu Dekalog. Panowie, to na początek pytanie do muzyków, do twórców Dekalogu. Ten projekt to taka, można powiedzieć, też solidarność z misjonarzami na całym świecie? Radku, Marcinie. Projekt powstawał przez kilka lat, natomiast kilka miesięcy temu do projektu włączyło się dzieło Stowarzyszenie Papieskie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które płytę Dekalog, a jej sprzedaż w Polsce i na świecie będzie traktowało jako wsparcie dzieł humanitarnych, które realizuje w pełni na różnych krańcach świata. Są to uczynki miłosierdzia wobec ciała, realizowane w dziełach humanitarnych, ale przypuszczam, że nie tylko Stowarzyszenia Papieskiego Pomoc Kościołowi Potrzebie, ale także i tutaj obecnego Ojca. Także nasze dzieło pomocy Adgentes, my powstaliśmy przy Episkopacie, ażeby wspierać i duchowo, i materialnie misjonarki, misjonarzy z Polski. Mamy w 97 krajach świata ponad 2000 osób, które nie tylko ewangelizują, ale też pełnią bardzo ważną rolę społeczną poprzez dzieła medyczne, edukacyjne czy też opiekuńcze. Gdzie misjonarze, tam nadzieja? Tam dają nadzieję ludziom i tą nadzieję wielką, nadzieję życia wiecznego, ale też tą nadzieję na lepsze jutro, choć trochę lepsze jutro. To Adgentes, to takie wołanie do narodów? Wołanie o co? Adgentes do narodów, dosłownie z łaciny, a chodzi o to, że tak rozpoczyna się dekret o misyjnej działalności Kościoła Soboru Watykańskiego II. A więc my jesteśmy po to, żeby pomagać misjonarzom Adgentes. Oprócz tych misjonarzy tej pierwszej ewangelizacji są także misjonarze pracujący w krajach prowadzący jakby drugą czy nową ewangelizację. Ale tymi już się zajmują inne byty, inne twory. My natomiast właśnie z dziełem tutaj Kościół w Potrzebie współpracujemy. Oni robią wspaniałą pracę, zwłaszcza gdy chodzi o denuncjowanie prześladowań, zwłaszcza gdy oni bardzo dużo mówią, pokazują tą krzywdę, która się dzieje w świecie, a także pomagają cierpiącym w różnych krajach, także w krajach misyjnych. Marcinie, projekt Dekalog, te utwory, to dosłownie opowieści o nakazach, czy trochę właśnie, inaczej? Właśnie, jak opowiedzieć muzyką, słowem? To czego opowiedzieć się nie da. Dodawać do przekazu, przecież nie można nic dodać. Ale jest coś takiego, że przekazania przekazania nie ograniczają nas, tylko przekazania są dla nas takim wyzwaniem, takim Bożym zapytaniem, żeby nasza odpowiedź była wypełniła, po prostu żeby nasze życie się dopełniło poprzez przykazania i że tylko właściwie w tym takim Bożym kodeksie życia nasze życie jest pełne. Ono się spełnia, żyjemy pełnią wtedy, kiedy jesteśmy ludźmi dekalogu. A wtedy, kiedy o tym prawie Bożym, które zostało gdzieś spisane kilka tysięcy lat temu i do tej pory stanowi podstawę, nikt niczego lepszego nie wymyślił, stanowi podstawę w ogóle naszych relacji, nie tylko ludzi wierzących, ale w ogóle na całym świecie pewne przykazania są dla wszystkich wspólne, to w tym, wypełniając to prawo, stajemy, żyjemy pełnią życia. Po prostu. Wy tymi utworami wypełniacie prawo, bardziej opowiadacie o... Nie, to jest właśnie odpowiedź człowieka. Jest odpowiedź człowieka na słowo Boga. I już w tym pierwszym przykazaniu, psalm 63. Parę razy słyszałem takie pytanie, co ma wspólnego psalm 63 z pierwszym przykazaniem? Mówię, właśnie odpowiadam w ten sposób, że to nie jest nakaz, że jestem jedynym Bogiem. Dlatego, że rzeczywiście, tak jak mówi święty Augustyn, niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w Tobie. Nasze życie jest w pełni tylko w Bogu. Stąd to człowiek szuka Boga i tylko w ten sposób może się spełnić. Ja tutaj chciałbym dorzucić dwa zdania już jako teolog moralista. Pan bardzo mądrze i bardzo pięknie podkreślił to, że przykazania nie są jakby takim zniewoleniem człowieka. Raczej porównujemy je do drogowskazów, które pokazują drogę. A druga rzecz, za każdym przykazaniem kryją się jakieś wartości, które to przykazanie nam pokazuje. I zdobywanie tych wartości i pójście drogą przykazań to nie jest jakaś niewolnicza katorga, ale to jest droga ku wyzwoleniu, to jest droga ku radości, to jest też droga ku szczęściu. Kolejna część wyśpiewanego dekalogu to przykazanie czwarte. Tak wybraliśmy: czci ojca swego i matkę swoją, Tony Melendez. Vow to honor and obey. Through the good times and the bad, the Lord above will surely help them find the way. Then one day arrives a miracle of love. From the womb breaks forth cry of a brand new day. Honor your father and mother. You'll never know the sacrifice they've made. From your first breath till their last, they just long to be part of your life, to guide you and help you on. Their love's a gift of God's paternal grace. My father's firm hand tightens when I stray. He only wants the best for me. My mother's soft hands embraces through the pain. It helps encourage tenderly. The family bond keeps on growing every day. In faith they pray for their precious family. From your first breath till their last, they long to be part of your life, to guide you and help you on your way. Their love's a gift of God's incredible grace. Their love's a gift of God's paternal grace. Przykazanie czwarte. Tak, teraz jest dopiero ten właściwy koniec. Smak gitary, czci ojca swego i matkę swoją, Tony Melendez. Marcinie, tam jeszcze pewna pani udzielała się, już taka bardzo znana i taka właściwie bardzo polska, jeśli chodzi o różne produkcje. Z tym nagraniem, które właśnie dokonaliśmy w całości w Polsce, Tony przyjechał tutaj do Polski, nagrał wspaniałe partie swoich gitar. No, tych, którzy nie wiedzą, kto to jest Tony Melendez, to jest to niesamowity człowiek. Człowiek, który pokonał ograniczenia swojego własnego ciała. Jest, nie ma rąk po prostu wskutek po prostu inwalidztwa. Nie ma rąk. Natomiast nauczył się grać po prostu nogami na gitarze. I słyszeliśmy, robi to wspaniale. Ma też przepiękny głos i od lat, po spotkaniu z Janem Pawłem II, który powiedział: Tony, musisz głosić ludziom odwagę. Niesiesz nadzieję. Niesiesz nadzieję, tak. Musisz głosić ludziom nadzieję. On tą nadzieję głosi, grając, śpiewając. A osoba, o którą się pyta, właśnie wspaniała pani, to jest Wendy Waldman, wspaniała producentka z Los Angeles, gdzie wziąłem kiedyś te traki właśnie z nagraniami. Przy okazji pracy nad płytą Mietka Szcześniaka zawiozłem do Los Angeles i ona tutaj dograła swoje wspaniałe gitary. Wybrała też wersję wokali. To jest ten wspaniały wokal, te wszystkie jakby wersje. To Wendy. To jest tak, to Wendy jakby wzięła po skraju. Wielka producentka Wendy Waldman. Jak to się pięknie wszystko przenika, te różne muzyczne prace. Nicaragua, bo Tony Melendez to Nicaragua. I to właściwie jego historia to trochę obraz tego, co tam się dzieje. Proszę księdza, nędza społeczna, która pogłębia kryzys moralny. Tak spojrzenie misjonarza na to miejsce. Kardynał Maradiaga, który pochodzi z Nikaragui, a który był przewodniczącym papieskiej rady do spraw Caritas Internationalis, on określał tą sytuację w takich bardzo krótkich słowach: nędza, korupcja, beznadzieja, cierpienie. No, to jest Ameryka. Ta łacińska, południowa, to dotyczy nie tylko zresztą krajów takich jak Nikaragua, gdzie są olbrzymie problemy społeczne. Nasi misjonarze tam pracujący przede wszystkim starają się jakoś tych ludzi trochę prostować, pokazywać inne możliwości. To jest kwestia narkotyków, to jest kwestia młodych, którzy nie mają żadnych perspektyw. Także można by dużo zła takiego ciemnego mówić, ale z drugiej strony ci ludzie, tak jak właśnie autor tej wspaniałej piosenki Tony Mendes, nie poddają się. Nawet w tych swoich ograniczeniach, w słabościach, jednak widzą jakąś nadzieję i coś próbują zrobić, żeby się wyzwalać z tego zła, które jest niestety wszechobecne. To jest taki kraj trochę bez nadziei? To jest kraj, który ma pewne możliwości, ale uwarunkowania gospodarcze, cały splot interesów politycznych, wszechobecna korupcja i przemoc, no właściwie wiążą ręce. A gdzie tu miejsce dla misjonarzy? Misjonarze są tam i oni po prostu, no, to jest obecność, aczkolwiek często jest to obecność niebezpieczna dla nich, bo na przykład niedawno musieliśmy wycofywać, wprawdzie nie z Nikaragui, ale z tamtego regionu, misjonarza, któremu grożono śmiercią za to właśnie, że wydobył jednego czy drugiego chłopaka z tych karteli narkotykowych, z tych, tam można wejść, powiedzmy, na drogę przestępczości zorganizowanej, natomiast wyjście jest bardzo, bardzo trudno. Jest miejsce na bezradność? Nie ma miejsca na bezradność, chociaż no nie jest łatwo głosić Chrystusa, chociażby ze względu na to, że bardzo łatwo tam się sieją czy odzywają rozmaite ideologie marksistowskie, postmarksistowskie, ale z drugiej strony to tak sobie myślę, że to jest dla nas zrozumiałe, że na przykład ta teologia wyzwolenia, która narodziła się między innymi w Nikaragui, się tam wzięła właśnie z tej nędzy i wzięła się z tego, że duchowni no, nie mogli patrzeć na udrękę swojego ludu. A ja chciałbym jeszcze tylko nawiązać do tego, ale wydaje mi się, że rodzina Tony Melendeza stoi po tej drugiej stronie, bo tak jak święty Paweł mówi, że tam, gdzie jest grzech, tam obficie rozlała się łaska. Tony ma cudowną, wspaniałą, wierzącą rodzinę. To ta rodzina z wielką determinacją, po prostu z małym, malutkim Tonym, który właśnie urodził się bez rąk, żeby po prostu jakoś miał jakąś szansę rehabilitacji, rozwoju, zdecydowała się na emigrację, na tułaczkę, na wyjazd do Stanów. Wiem, jak ciężko jest ludziom z południowej Ameryki przedostać się, tak. Jakie są bariery potworne. Mieli taką determinację, żeby właśnie temu dziecku po prostu zapewnić jakąś lepszą przyszłość. Poza tym są to wspaniali, bardzo Boży ludzie. Ja miałem kontakt też, przyjechał z Tonym brat, który jest jego menadżerem i takim opiekunem w czasie Tony, ponieważ z racji swojej niepełnosprawności może mieć kłopoty w podróży, więc brat mu bardzo pomaga. Cudowna, kochająca się, wierząca rodzina. Modliliśmy się razem, ciekawe, mówiliśmy dużo Panu Bogu. Oni są nauczeni tego, że brat też jemu poświęcił życie. Tak, to jest też piękne, że w Ameryce Południowej rodziny są silne, że pomimo tego, co mówimy, oczywiście tam jest z jednej strony problemy przestępczości i tak dalej, ale tam, gdzie jest wiara, są cudowne, wspaniałe rodziny. Dlatego Tony wybrał to przykazanie czwarte? Tak, on jest wdzięczny swoim rodzicom za to, że przyjęli go. Zobaczmy ten świat zachodni, zobaczmy Polskę, pamiętamy protesty wielkie, kobieta może wybierać. Okazuje się, że no może, tak, ale po prostu się okazało, że mama Tony Melendeza wybrała życie i okazało się, że w sposób cudowny ten Tony niesie nadzieję wielu ludziom. Chciałbym jeszcze zauważyć jedną rzecz, bo ja tak, przepraszam, że tak zacząłem makabrycznie i tak to, nie, takich nie, trudnych rzeczach, ale misjonarze, którzy pracują w Nikaragui, znają tych ludzi, mówią tak, że na początku oni są trochę nieufni, natomiast jeżeli zdobędzie się ich zaufanie, oddadzą serce. A druga rzecz, to czego już nie ma niestety w Europie, to takie, bym powiedział, ogromne uspołecznienie, że biedni pomagają biednym, biedni współczują biednym i tam no, nie odrzucają kogoś tylko dlatego, że powiedzmy nie ma rąk. Owszem, jest dużo zła, ale dużo jest takich pięknych świadectw, gdzie ktoś naprawdę w sposób heroiczny mówi do drugiej osoby: kocham cię. Radku, jak się udało Tonego namówić, żeby wziął udział w tym projekcie? Ja nie wiem, jak się udało to zrobić, bo ludzką rzeczą to jest niemożliwe. Jest to niemożliwe. I Marcin, uśmiechasz się do mnie teraz, ale... Tak jest we wszystkich przypadkach. Przyjeżdżali ludzie ze świata, przyjeżdżali ludzie z całego świata i nagle po prostu, tak jak Lewis Akala z Zambii, tak jak ojciec Stan Fortuna ze Stanów Zjednoczonych, to było wszystko... Opatrzność. To, że tu też się znajdujemy, że słuchamy pięknych słów właśnie ojca tutaj, to jest też opatrzność. Wszystkie te spotkania nasze wokół dekalogu i z dekalogiem, to jest jedna wielka przygoda z Panem Bogiem dla nas. To wyśpiewajmy kolejną historię tych trudnych, misyjnych miejsc. Kolejne przykazanie z dekalogu. Ikona, nie cudzołóż, Lewis Akala i historia dziewcząt z Zambii. Ikona ulewi I cora Jezebel, O Lord Jesus, help me obey commandment 6. I cora ulemi, I cora Jezebel, O Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life. The light in my path, deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. commandments I can see I gonna let I gonna Jezebel oh Lord Jesus help me obey commandments I can do all things through Christ who strengthens me oh Lord Jesus help me obey I can pray I can stand I can see I can praise, I can say, I can shout, I can say, Hallelujah. I gonna I can say, I gonna Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandments. I can sing now. I gonna lady. I gonna Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandments. No, but I wanna say yes. I go from Zimbabwe, north, south, east, and west. I gotta give it all to Jesus. You gotta help me. That's the only way that I can be free. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hello, friends. You and me, I say, how can we say I call not to sin? And we obey the Lord's commandments. You and me cannot do it by ourselves. But when we accept Jesus Christ, He will help us. And when we say, I call on sin, I call on Jesus, I call on evil, we will do it. Join me. Sing together. I call on oh Lord Jesus, help me Jesus. Obey commandments. I call out, I call out, oh Lord Jesus, help me obey commandments. Lewi Sachala. Nie cudzołóż. Ikona to jest utwór, który Państwo znają już od Światowych Dni Młodzieży, bo wtedy podzieliliśmy się z Państwem tym utworem. On był też jednym z takich hymnów w Krakowie. Zambia, ale to najpierw o Lewim. Panowie, bardzo słoneczny, bardzo pogodny utwór, a przykazanie szóste nie cudzołóż. A on i słońce przywiózł. A on słońce. Wtedy pamiętasz, Marcin, to było rok temu. Dokładnie rok temu. Dokładnie rok temu. Wczesna wiosna, szaro i nagle przyjeżdża Lewi. Słoneczny człowiek. I słońce zamy. Wychodzi z za chmur. Nie bywało tak zupełnie. Ale w ogóle, on przyjechał już z tym utworem? W ogóle to jest taka historia, że wszystkie utwory, ja jestem trochę akuszerem tych wszystkich utworów. No. Wszystkie, właściwie 90% utworów znajdujących się na płycie powstawało, że tak powiem, w moich rękach, bo przyjechał Lewi, on miał zarys utworu, ale razem siedzieliśmy, układaliśmy to w pewną układankę. Mam nawet wszystkie pierwsze wersje, jak budowaliśmy. On szukał, chodził, taki znerwowany, szukał natchnienia do zwrotek. Pamiętam go przechadzającego się tam po pokoju studyjnym w tej weftę. Mieliśmy ustawiony komputer, mikrofon. On nagrywał wszystkie pomysły, ja szybko rejestrowałem. Wszystkie chórki, które wspaniałe Państwo słyszycie tutaj, Lewi nagrał chyba, nie wiem, w 30 sekund. No nie, przesadziłem, ale w 2 minuty nagrał wszystkie track po tracku. To jest jednak... Tak, bo to wewnętrzna dusza afrykańska, ona pozwoliła na to, żeby zrobić to, co Marcin... no i to, co słyszymy tutaj, bo to zupełnie odmienność. To przykazanie on tak. sobie sam wybrał, czy przykazania były zaproponowane? Były zaproponowane, bo tak artyści sobie wybierali poszczególne. Aha. Już, porozbierali poszczególne przykazania i to okazało się nagle, że zostaje przykazanie szóste. Drażliwe, trudne, no jak to, tak wszyscy odspychali, no jak ja będę mówił o szóstym przykazaniu? Dotknę takiego punktu ludzkiej intymności, problemów, ja w ogóle nie chcę. I nagle przyjechał Lewi, który genialny sposób, w lekki sposób opowiedział o tym, co jest bardzo trudne i co jest, co... Bliskie jego problemom. Tak, tak. Bliskie problemom młodych ludzi też, gdzie rzeczywiście młodzi ludzie, kiedy hormony szaleją, kiedy mamy nacisk też tej kultury, nad podaży seksualnej, można powiedzieć, która nas otacza. No coś, i te ciśnienie na młodego człowieka nagle, jak on może dochować tego 36 przykazania? I Lewi śpiewa mu, powiedz nie nieprawości, powiedz nie niewieście Jezabel, tej biblijnej niewieście Jezabel. Panie Jezu, pomóż mi dochować przykazania 6. Bardzo prosty refren i każdy może go powtórzyć po zambijsku, po angielsku. Do tego jeszcze właśnie te afrykańskie rytmy, tak. Nowojorski rap, to wszystko razem. Gościnnie. I jeszcze właśnie ojciec franciszkanin z Bronxu, tak. Dodatkowo. No i ta Zambia, proszę księdza, misjonarze w Zambii. Co tam się dzieje? Misjonarze w Zambii są od bardzo dawna obecni. Jest to jeden z takich krajów nam misyjnych bardzo bliski. Wspomnę chociażby tylko ojca Zambii, którego Zambijczycy czczą jako ojca narodu. To jest ksiądz kardynał Adam Kozłowiecki, który całe swoje życie oddał Zambii. I w tej chwili mamy tam bardzo dużo i sióstr zakonnych, i księży diecezjalnych, misjonarzy świeckich i wolontariuszy. Tutaj przypomnę chociażby tylko taką słynną nazwę Kasizi, gdzie siostry służebniczki Maryi Niepokalanej mają sierociniec, szkoły, internat. To jest cały taki kawałek, można byłoby Polski powiedzieć, w Zambii. Mówi się, że każdy misjonarz w Zambii to trochę jak lekarz. Każdy misjonarz w Zambii to trochę jak lekarz, trochę jak nauczyciel, trochę jak drobny przedsiębiorca. No, misjonarze muszą być ludźmi orkiestrą. Co tam, czy są takie trudne sytuacje w życiu misjonarza, właśnie też patrząc na Zambię, że misjonarze chcą wrócić, że... To znaczy, z moich doświadczeń, z tych znajomości naszych misjonarzy, raczej nie ma takich sytuacji, że misjonarz chce wracać, bo są trudne sytuacje. Ja przypomnę, że kiedy 2 lata temu bodajże, czy już nawet 3, porwano księdza Mateusza, tak, w Republice Środkowej Afryki, nasze władze bardzo naciskały na to, żebyśmy ściągnęli misjonarzy z tych miejsc, z tych państw najbardziej zagrożonych. Zambia, nawet Sudan. Ministerstwo bardzo naciskało na nas, żebyśmy wpłynęli na nich i myśmy próbowali wpływać na nich tutaj z naszego polskiego podwórka. I usłyszeliśmy od kapucynów, ale też od innych księży, którzy byli w tych właśnie gorących miejscach. Oni powiedzieli, nie możemy zostawić tych ludzi, bo jeżeli nawet my odejdziemy, to ci ludzie zupełnie stracą nadzieję, świat o nich zupełnie zapomni, będzie się tam działo piekło i nikt nawet nie upomni się o ich prawa, nikt nie upomni się ani za żywymi, ani za tymi, którzy zginą. I zostali. Misjonarz... Co to jest za człowiek? Jaką odwagę trzeba mieć w sobie? Trudno mi opisać misjonarza. Powiem, że to są bardzo dziwni ludzie. To są tacy ludzie niezwykli, szaleńcy Boży, to są wariaci, to są pasjonaci, ale wszystkie te określenia, które podałem, w takim sensie bardzo pozytywnym. Ja przy nich czuję się taki malutki, uczę się i słucham, bo widzę, że to są ludzie, którzy oddają serce i Panu Bogu, i oddają serce tym ludziom. Potrafią czasami z niczego zrobić naprawdę coś i oni są tam potrzebni. Ja sobie nie wyobrażam na przykład Afryki bez misjonarzy, także bez polskich misjonarzy. Gdyby ich tam nie było, naprawdę ta sytuacja byłaby o wiele, wiele gorsza. Ja sobie przypominam, my tu, proszę księdza, też mamy takich trochę szaleńców i wariatów. Przypominam sobie taki telefon od Marcina Pospieszalskiego, jednego z naszych tutaj gości. Słuchaj, zadzwonił do mnie taki szalony człowiek, powiedział, że dekalog będziemy robić. Czyli jakiś pomysł na 10 przykazań. To był Radek. A to były też marzenia, bo to marzenia mnie przywiodły do Marcina na jeden z jego koncertów, które grali w Trójmieście, bo ja jestem z Trójmiasta i większość tych nagrań były realizowane właśnie tam na miejscu. Marcin też dojeżdżał, za co mu w sumie dziękowałem mu, natomiast w sumie na antenie warto też temu człowiekowi podziękować, Marcinowi. Marcin, dzięki bardzo, że... Jak sobie tak będziemy dziękować, ta ulica... To jeszcze ja wam podziękuję za to, że wpadliście na genialny pomysł, że nie zmieniliście tych 10 przykazań, co też jest teraz takie bardzo modne, różne dekalogi, dekalog odchudzania, dekalog, nie wiem, survivalu i tak dalej, a wy po prostu tak zwyczajnie... Ale nawet nas nie korciło chyba, Marcin, te 10 przykazań, żeby iść w dietetyczne nie będziesz dieka, miał dekalog. Bogów cudzych przede mną, tak. Nie będziesz brał, tak, to za to wam dziękuję. No dobrze, to teraz tą opowieść w takim razie dokończymy za chwilę, bo jeżeli już ksiądz wywołał do tablicy kolejne przykazanie, to niech będzie przykazanie 10, ani żadnej rzeczy, która jego jest, bo bracia mieszkają w pokoju Adep. Szamon. Sposób z 10 przekazaniem przenieśliśmy się do Syrii. W bardzo trudne miejsce. Najpierw oddamy głos księdzu, żeby opowiedzieć tak po misjonarsku. Przede wszystkim Syria to wojna, to słynne miasto, o którym tak dużo się mówi, Aleppo. W ubiegłym roku, w sierpniu, miałem okazję spotkać siostrę Urszulę Brzonkali, to jest franciszkanka, misjonarka Maryi. która przyjechała do nas i mówi: księże, musicie nam pomóc. Okazuje się, że w samym Aleppo są cztery polskie siostry. Na szczęście ich dom, one mają duży ogród, takie zabudowania gospodarcze, to wszystko ocalało, ale mówi, ale oni tam mają u siebie no, tysiące ludzi, którym udzielają pomocy. I teraz trzeba jedzenia, które jest bardzo drogie i które jest trudne do dostania. O wszystko mówi, trzeba walczyć. Jest dużo ludzi, zwłaszcza starych, których młodzi albo uciekli, albo są w obozach, albo zginęli. I te starsze osoby sobie same po prostu już nie są w stanie poradzić. Jest dużo dzieci, dużo sierot. No i my tutaj wspólnie, dzieło pomocy Ad Gentes, także Caritas Polska, także Kościół w Potrzebie, ta organizacja papieska, staramy się, co możemy zrobić. W tej chwili na przykład udało się ponad 2000 rodzin otoczyć taką opieką finansową. Tam naprawdę dużo nie trzeba. Ona mówi, ludzie przychodzą na przykład, żeby dać parę dolarów, bo trzeba załatać jakąś dziurę w domu i już jakoś się da tam mieszkać. Ale sytuacja jest naprawdę bardzo trudna. Niemniej jednak ci ludzie mają nadzieję. I ci ludzie jakoś chcą tam zostać, chcą tam trwać. Ja mówię, proszę siostra, a czemu siostra nie wyjedzie? Czemu wy tam siedzicie, Polki? Mogłybyście zwiać do sąsiedniego Libanu. Tam macie przecież też swój dom i tam... Ona mówi, no jak my to opuścimy tych ludzi? Przecież ci ludzie, my z nimi żyjemy, my z nimi się dobrze znamy. Oni na nas liczą, my nie możemy ich zostawić. Adep też śpiewa o Syrii, właściwie Adep, który z Syrii pochodzi, z rodziny muzycznej i tak. Koncertuje w Polsce. Tak, Adep mieszka w Polsce, osiedli się w Polsce, ma braci, którzy osiedli się w innych krajach. Oni uciekli jeszcze przed samym wybuchem wojny, więc byli w tej dosyć szczęśliwej sytuacji, że udało im się jakby ujść cało. Natomiast opowiadał wstrząsające rzeczy, że kościoły, do których chodził, w których grał też, no bo przecież czy śpiewali pieśni liturgiczne, mówi, one w większości z tych kościołów nie ma. Tak. Państwo islamskie zniszczyło. Ale też ten problem, który poruszył w przykazaniu, to o dziwo powinien być w sumie w przykazaniu piątym, który wybrał Piotrek Łukaszewski. Natomiast to przykazanie Piotra było o większym problemie, który dotyka ludzkość, czyli o problemie aborcji, a Adep Szamon mimo wszystko ten nawiązał problem wojny nawiązał do w przekazaniu dziesiątym i przepięknie mu to wyszło. Adeba też szukaliście wśród muzyków, bo tu same nie, nikogo nie szukaliśmy. Ja ci powiem, nikogo nie szukaliśmy. Sami przychodzili. Ten sposób angażowania artystów i ich gotowość podjęcia pracy przy tym dziele wynikała też z inspiracji Ducha Świętego. Ja myślę, że tak. To są zupełnie cudowne zdarzenia. Dzwonimy do... Ja sobie wymarzyłem Stan Fortuna. No, fajnie, żeby jeden utwór był rapowy. I tak szukamy go. Okazuje się, że on jest Monachium. Może przylecieć w każdej chwili, wsiąść w najbliższy samolot i przylecieć i nagrywać. Był za dwa dni. Ja wymarzyłem sobie, pamiętam Sakala Brothers. Kiedyś miałem wielką radość pracowania z nimi przy koncercie papieskim z 2002 roku. Ja ich pamiętałem sprzed ilu? 14 lat. I mówię, byli tacy Sakala Brothers, wspaniali ludzie z Zambii, tylko takich znam z Afryki. Mówię, ale nie, jak tam dotrzeć? I przez księży Salezjanów, wiem, że był kontakt przez księży Salezjanów. Potem się okazało, że Sakala Brothers właściwie nie grają razem, że Lewi, ponieważ wybrał taką drogę służenia, Lewi jest akurat protestantem, ale wybrał drogę służenia w swoim kościele. No i nagle się okazuje, że ale jest, że Salezjanie docierają, mówią Sakala Brothers, do tamtych nie mogliśmy dotrzeć, ale tu Lewi odpowiedział. Tak, ale co ciekawego, każdy z artystów przywiózł nam w sumie swoją historię i swoje świadectwo. Tak. I to świadectwo, ta historia jest wyśpiewana w dekalogu. My dla Państwa mamy jeszcze jedną niespodziankę, ale najpierw krótka opowieść na wstępie. Środa Popielcowa, mamy zdjęcie. Góra Synaj. I podróż. I w tej podróży Marek Kamiński. I kto jeszcze? I Darek Maleonek, który też tutaj przed utworem Adeba zaśpiewał przepiękny utwór. razem z Kelvinem Grantem. I tablice, które zostały wniesione? Wcześniej zostały one wniesione na ukochaną górę Ojca Świętego Jana Pawła II w przeddzień Światowych Dni Młodzieży razem z Markiem Kamińskim w inicjatywie także i z Góralami, i z Zakopanem wnieśliśmy je na przywitanie Ojca Świętego. Ale gdzie? Nie powiedzieliście, gdzie? No, Radek już tak powiedział. Jaka kochana góra? Kopiec no, kochana Kościuszki. Góra Jana Pawła II. Giewont. I tam Giewont. No. Natomiast idąc dalej postanowiliśmy... Tak, i z Giewontu na Synaj. I z Markiem Kamińskim postanowiliśmy wnieść te tablice na Synaj, tam gdzie się wszystko zaczęło. To teraz, drodzy Państwo, żebyśmy mogli zrealizować niespodziankę, to najpierw zrealizujemy kolejny utwór, a my w tym czasie będziemy realizować dla Państwa niespodziankę. Dalej teraz będzie przykazanie trzecie. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Józef Skrzek. Myśli, że nie dość jeszcze miłuję. Przebacz miłości mej, Panie, że tak strasznie przykuta do myśli, że chłodną myślą jak nurt Ciebie obejmuje i nie ogarnia płonącym ogniskiem. Ale przyjmij, o Panie, ten podziw, który w sercu się zrywa. Zrywa się potok swym źródłem, także stamtąd przypłynie żar. I odtrącaj, Panie, nawet tego chłodnego podziwu, który nasycisz kiedyś kamieniem płonący mu warg. I nie odtrącaj, Panie, mojego podziwu, który jest niczym dla Ciebie, bo cały jesteś w sobie. Brzegi rozrywa, nim oceanom niezmiernym tęsknotę swoją wypowie. We fragmencie tylko. Fantastyczny Józef Skrzek. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił, przykazanie trzecie. Ja powiem Państwu, ta niespodzianka nam się zrealizuje w następnej audycji, bo to dopiero pierwsza odsłona dekalogu. Dzwoniliśmy do pana Marka Kamińskiego do Jerozolimy. Znakomitego podróżnika, tak słynnego. Który te tablice przeniósł i wędrował z nimi, ale jakoś nam się ta przestrzeń w Jerozolimie gdzieś zagubiła. Dodzwonimy się. Sygnał jest, to znaczy może wędruje. Marek odbierze za chwileczkę. Jest i szuka śladów Pana Boga. I tak jak ci artyści, którzy występowali w projekcie, to oni też szukają tych śladów. W muzyce Marek szuka w podróżach, więc zarówno jedni, jak i drudzy odnaleźli swój cel. Radek Grabowski, współpomysłodawca Dekalogu. Marcin Pospieszalski, to tak tylko kiedy premiera? Bo my tu mamy Radek wie, ja już zwątpiłem, że kiedykolwiek się to ukaże. Nie, jak już był dobry początek, to i będzie dobry koniec. I planowana jest na koniec marca tego roku, czyli więc będzie. 24 marca. I ostatnie pytanie do księdza Zbigniewa Sobolewskiego, dyrektora dzieła pomocy Ad Gentes. Przykazanie miłości, bo tym zakończymy. Epilog i prolog, początek i koniec. Przykazanie miłości, najważniejsze? Pierwsze i najważniejsze, i właściwie w tym przykazaniu miłości skupiają się wszystkie przykazania. Kto miłuje, spełnia przykazania. To, co powiedział zresztą Pan Jezus, jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Przykazanie miłości na zamknięcie i na otwarcie jednocześnie przepięknej płyty Dekalog. To wszystko jeszcze przed nami. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dziękuję. Ksiądz dr Zbigniew Sobolewski, Marcin Pospieszalski, Radosław Grabowski. Dziękuję. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Na co dzień wraz z Belcia Quartet koncertuje na największych estradach świata. Dziś w studiu koncertowym Polskiego Radia wystąpi jako solista. Krzysztof Chorzelski i Polska Orkiestra Radiowa w symfonii Harold w Italii Hektora Berlioza. Całość pod dyrekcją Michała Klauzy. Początek wieczoru w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, godzina 19. Bilety do nabycia na godzinę przed koncertem w kasie studia. Witaj, niestrudzony łowco czasu, mistrzu wydajności i miejskich skrótów. Czempionie pobudki, który wiesz, że dzień dobry zaczyna się od pysznego śniadania.